चांद एक बेवा की चूड़ी की तरह टूटा हुआ, हर सितारा बेसहारा सोच में डूबा हुआ। गम के बादल एक जनाजे की तरह ठहरे हुए, हिचकियों के साज पर कहता है दिल रोता हुआ, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, आशियां बर्बाद है, आंसू भरी मुझे किस्मत है, जिंदगी नाशाद है। चले अपना किस्मत है मेरी जी के तड़पना, जा हवा तू रस्ता ले अपना किस्मत है मेरी जी के तड़पना, आई है मेरे गम से जवानी रोती हुई एक याद है। हम हैं अकेले गम के हैं मेरे।